nok har gået de lange veje, og jeg har flækket de gamle sko, og jeg har skåret en grønskalmeje bag lille dammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe, og klemte og vinde den sulte nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Den gang var brændevin hver mands eje, til den var billig og den var ram. Men malort duftede langs alle veje og gav kulør til en fuse gram. Og solle brødre og lurifaxe, de drak jeg tunkel fra vid og sans. Men jeg slev knive og jeg slev sakse og plukkede malort omkring Sankt Hans. Og endnu venter de lange veje med morgenkulde med middagsglød. Min slivesten kan jeg fortsat dreje og holde næsen forsvarlig rød. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemte at vinde og sulter ned. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Tørresnoren, tørresnoren, som mildt og stille med drømmedufte og mark og vang. Hvor sølvstreng klimper den friske kilde og fuld af sødme er fuglens sang. Jeg plukker fløjs, græs og ridderspor, jeg plukker mandstro og jernfrosnå. Men blodet vandrer i mine år, mit lille hjerte har ingen ro. Jeg synger ikke, jeg danser ikke, der er så meget, jeg ikke må. Er jeg bedrøvet? Jeg ved det ikke. Jeg drømmer bare, og tiden går. Jeg plukker fløjs, græs og ridderspro. Jeg plukker mandstro og jomfrusko. Snart kommer prinsen fra eventyret, hun der mit hjerte kan finde ro. Hans silkekappe har gyldne knapper, kæk skynger fjeren på hans baret. Og han er mandig og flot og tapper, og på hans skjold er der ingen plet. Jeg plukker fløjt, græs og ridderspro, jeg plukker mandstro og jomfrusko. Men hvis han ser mig blive rynken, hun der mit hjerte kan finde ro. Lad hjertet hamrer, lad blodet strømme, mens varmen runder sit hvide lin. Snart kommer helten fra mine drømme, skønningen vil det, er han dog min. Jeg plukker fløjs, græs og ridderspro, jeg plukker mandstro og jomfrusko. Dig giver jeg alle mit hjertes blomster, for du har taget mit hjertes ro. Nu solen gule bunker i hver skimle selv om min tørst og ånddom til små akvalejer. Men så kom du ind med et kedeligt kryds, og han fik en skalle, og du fik et kys. Og så, ja, så fik du til den med min tørst, og nogle min eneste bejer. Men skids med en bejer, hvor pigen er glad, for janterne, de skal jo trille. Og hver gang vi savner lidt flydende mad, har jeg mit talent for at spille. Så giver jeg en sang i en hjælpende gård, en slander og søtter i stenboen slå. Og snart til søren, til søren bliver flad, ja, så skal vi sørge her gilde. Katinka, katinka, smæk vinduet i, og spar dine små bummelbomber. Gør skolen lidt pæn, mens jeg tæller til ti, og er bare den gang døren kommer. Du giver mig din seng, og jeg giver dig min sang, og fejler dit forhold endnu en gang. Katinka, katinka, luk øjnene.